بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العزائم ولاندكوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانان ورنو او خويندو، منگ د نبی علی صلوات و سلام د سیرت مبارک لړی شروع کړی و. تیر درس کې دا خبره شروع شوی و د الله رب العالمین په توفیق سره چې هغه کم ممتاز خلق دی چې تر ټولو مخکې اسلام ته سبقت کړی دی. اول مسلمانان سوک دی؟ زمنگ استاسو پا دی دین کی بنیادگر او آغا تاداو کی خدون کی خلق سوک دی؟ نو دا خبر بیان شوا چه اول ایمان خدیجه رضی اللہ عنها را وڑیو، دویم ایمان علی رضی اللہ عنہ را وڑیو پا ماشومانو کی، دا غرنگا پا سڑو کی ایمان ابو بکر رضی اللہ عنہ اول را وڑیو، بیا زید بن حارثه رضی اللہ عنہ ایمان را وڑو، آغی پسی ورست سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، او ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، او عمر بن عباسا، دی هم دا دعوه لرلا چه منگ هم مخکنی مسلمانان یو، خود دی خبره چه کم نه پخپل گمان بانده بناوا، نور دا آغی ایمان آغا ورستو. پا ابتدا کی بازی نور نمونه هم پا تاریخ و پسیرت کی شتده چه آغی هم اسلام مخ کرا وڑو، لکه عمار رضی الله عنه او د اغه مور، دی هم سابقین فی الاسلام دی، دی هم اول اسلام را وړه دی په نبی علی السلام باندې. صحیح البخاری کې د عمار رضی الله عنه خپل نقل دی: رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم وما معه الا خمسة اعبد وامرأتان وابو بکر. و ایمان نبی علی السلام په داسې حال کې ولیدو چې اغه سره پنځه غلامانو، دو زنا نور سره وی او یو وزر ابو بکر رضی الله عنه ایمان را وړیو. نو دغه نه هم لسم ایمان عمار رضی الله عنه را وړی دی او د ده مور را وړی دی. دغه رنګ د ابن ماجه په حدیث کې مرازی، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمای: کان اول من اظهر اسلامه سبعه رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابو بکر و عمار و امه سمیه و صهیب و بلال و المقداد. اول چې چا اسلام ښکاره کړو دا و کسانو نبی علیه الصلاۃ والسلام، ابو بکر، عمار، دا غمر، سمیه، صہیب، بلال او مقداد رضی الله عنهم اجمعین. دا د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه خپل استدراک دی. نو دغه نمونه اغست دی کانو نور خدیجه رضی الله عنها دا غ ټولنه مخکې ایمان راوړو، علی رضی الله عنه په دې وخت کې هغه اسلام راوړو، زید بن حارثه مسلمانو. نو هغه خلک عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه دی ذکر کړي. بیا دغه رنګ عثمان بن عفان رضی الله عنه ایمان راوړو، طلحه بن عبیدالله رضی الله عنه، خو د طلحه رضی الله عنه د ایمان په اړه چې کم تفصیلات راغلي دي هغه سندن کمزوري دي، په هغې کې واقدي په نوم باندې یو متروک راوي دی. زبیر بن عوام رضی الله عنه ایمان راوړو، خالد بن سعید بن العاص هغه هم ایمان راوړو، عبدالرحمن بن عوف، ابو عبیده بن جراح، خباب بن ارت، عطبه بن غزوان رضی الله عنه چې دا هم مسلم روایت کی وی: ولقد رأیتنی سابع سبعة مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، زد نبی علیه صلی وسلم سره وم مسلمانو ما وم ایمان را وړی دی. نو دا هم په سابقینو کې شامل دی. عثمان بن مزعون رضی الله عنه ایمان را وړو، خو د ده په اړه د ایمان چې کم تفصیلات راغلی دي هغه هم سندن کمزوري دي. نو ورستر بلی مسلمانان ډیرې دل، دعوتونه زیاتې دل، هر مسلمان به مخ کې خپل مرګری ته دعوت کوو او اسلام کې الله رب العالمین دغه غوره خلق او دغه غوره بندگان دا داخلول. زمنګ استاد د پاره په کې عبرت اغه دادې چې اول به مسلمان شروع د خپل کور نه کوي، کور کې به ځان سره خپل زنانه جوړي، لکه څنګه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام شروع د کور نه وکړه، اول ور سره خدیجه رضی الله عنها ودریده، هغه په ایمان راوړو، خپل کور یې جوړ کو، د هغه نه ورسته بهر معاشری ته دعوت راوېستو. دغه رنګ هغه مسلمان، هغه مجاهد چې هغه د اسلامي نظام د پاره مبارزه شروع کوي او د تمکین د پاره ګامونه اخلي، هغه ته په کار داده په هغه باندې واجب او لازم ده چې تر ټولو مخکې ځان سره خپله میرمن او خپله زنانه جوړه کی، د هغې نظریه، د هغې عقیده، هغه جهاد ته آماده کی، هغه هجرت ته آماده کی، هغه دغه هر قسم سختیانو ته هغه آماده کی، چې ستا راز ور سره خوندي وي، تا سره په جهادي فعالیتونو کې کومک کوي، که ته کوم خفیه سامان راوړې، که ستا د کوم راز خبره وي، دا هر څه به خوندي پراته وي، ښځه به په تا باندې پرده اچوي، ښځه به تا ته ډاډ درکوي. په جهاد او هجرت کې د زنانه کردار دا زیات مهم دی. که تفصیل څوک غواړي نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه ابتدا د وحی او ابتدا د رسالت کې د سوچ وکي، فکر دی وکي، خپل به ورته د زنانه کردار اهمیت ورته معلوم شي. کله چې ښځه مجاهد سره برابره شوه، ښځه یو مسلمان سره جوړه شوه، دغه ښځه او خاوند دواړو دا هوډ وکړو چې موږ د الله رب العالمین په ځمکه باندې اسلامي نظام نافذو. دا شرکیات، دا کفریات، دا بدعات، دا گناهونه، دا فسقونه، دا هر څه موږ لري کو. د دې عزم او هوډ چې کله دغه مسلمان او دغه مسلمانه زنانه وکي، نو بیا د دینه پس به څنګه خپل دا مزل شروع کړي، نو دا هم ورته د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سیرت کې روښانه دی. د زنانو وروسته به مسلمان او مجاهد خپل اغه رازدار او مخلص مرګره به ګوري چې اغه دغه مسلمان او مجاهد سره پر راز کې شریک وي، اغه ته به دعوت ورکي، داغه ذهن سازی به کوي، که خپل دا مهارت نه لري د علماي کرامو بیانات دی ورته ورکي، کتابونه دی ورته ورسي، آخر هم په یو ترتیب سره دغه خپل مرګره، خپل منهج، خپل عقیده، خپل نظر او خپل فکر تر واړی، نو هر کله چې دا در سره همکار شو، نو د یو نه دوه شوي. بیا په خپل کورنۍ کې قتل چې کورنۍ کې کم انسان ما سره په دې عقیده او په دې نظریه کې ودرېږي، کم انسان باندې زما خبره اثر لري، زما خبره تاثیر لري، نو هغه خپلوان به اول وټاکي، د هغې نه وروسته به هغه ته دعوت ورکړي، لکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام علی رضی الله عنه د تره زوی خبره ولا ښه منله، اسلام ورسره راوړو او تر اخره پورې ورسره کلک ودرېدو. ځکه کله چې عقیده هم جوړه شي او بیا ورسره خپلولي هم شي، نو دا دوه هغه رشتې دي، دا دوه هغه رګونه دي چې دا په اسانه سره نه پرې کیږي. نو اے مجاهد وروره او اے مسلمان وروره، اوس تاسو د یو نسلور شوي، بیا دغه رنګ د هر کس مخ کې خپل رازدار او بااعتماد ملګری لري، نو د وخت په تیریدو سره هر ملګری مخ کې یو یا دوه کسان پیدا کوي، نو د الله رب العالمین په فضل سره یو قوي گروپ ته جوړیږي. دا موږ او تاسو ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت وخوده. اول ور سره خدیجه رضی الله عنها ودریده، علی رضی الله عنه ور سره د تر زامنو کې ودریده، ابو بکر صدیق رضی الله عنه ور سره د ملګرو نه ودریده، بیا ابو بکر لاړو او دعوتونه به کول، مرګری به ډلې ډلې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راوستل چې اے د الله نبی علیه الصلاۃ والسلام دی سره بیعت وکا، دا ملګری په اسلام کې داخل کا. نو ورځ تر بلې د مسلمانانو شمیر زیاتېدو، مسلمانان قوي کېدل. په دغه دعوتونو کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنهم ایمان راوړو. مسند احمد کې دا روایت راغلی دی، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمای: كنت غلاما يافعا ارعى غنما لعقبة ابن ابي معيط فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه وقد فر من المشركين. ويزد اسالكما چې زلمی توپ ته نږدې وما او د عقبه بن ابي معيط ګډه وبزيبه مسرولي. یو ورځ نبی عليه السلام او ابو بكر رضي الله عنه راغل زما خواته او دا دواړه مشرکان را تختیدلی او اغین را پټ شوی، وای دی دواړو ما ته ویلې: یا غلام، هل عندك من لبن تسقينا؟ آیا تاسو سره شودشته چې موږ باندې لږ وسکې؟ قلت اني مؤتمن ولست ساقيكما. وای ما ورته ویل چې زه خو مزدوری ما زه خو د پیسو په بدله کې دا ګډې وبیزي سروم ما ته خو دا امانت راکړی شوی دی نو زه تاسو ته شوده نشم درکولی. فقال النبی صلی الله علیه وسلم هل عندك من جذعه لم ينزع عليها الفحل. وای نبی علیه السلام راته ویل چې آیا داسې کم ګډ او بیزه شته چې هغه شودو ته نوي رسیدلی داسې کم ګډ او بیزه لري؟ قلت نعم فاتيتهما بها. وای ما ورته ویل او داسې خو ډیرې دي یو دانه مې ول راوسته چې هم دا ده. فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا فحفل الضرع ثم أتاه أبو بكر رضي الله عنه بصخرة منقعرة فاحتلب فيها. ونبي عليه الصلاة والسلام دغ قد ودغ بزي وني ولا داغيب غلانز باندي لاس راخكو بي دعا وكلا ندغ غلانز دغ قد وبزي رادك شد شدونا. بي أبو بكر رضي الله عنه داسي وغت راولا چه داغيب منزكي لك زيو په هغې کې دا ګډه بیزه راوله شله. فشرب وشرب ابو بکر ثم شربت ثم قال للضرع اقلس فقلس. وای نبی علیه الصلاه والسلام هم دغه شوده وسکل. ابو بکر رضی الله عنه هم دا شوده وسکل. بیا مام وسکل. بیا یې وای بیرته دغه غلانز ته وویلې چې ته راټوله شه. نو دغه غلانز راټوله شوه. فاتیته بعد ذلک فقلت علمني من هذا القول قال إنك غلام معلم قال فأخذت من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. وإذا بي أرست نبي عليه السلام تراغلم ما ورتويل چه إذا لنبي عليه السلام أغا وينا ما تمرزدك وي أغرا تويل چه تيو داسي ما شمي چه تاتا بخودن وكليشي داسي پويا ما شمخكاري إن شاء الله تبو دي خبرو باني پوييگي. عبدالله بن مسعود وي چه ما ده نبي عليه السلام دخلي مباركنا أو يا سورتنا أغست دي او یا صورتونه میاد کړی دي چې ما سره پکې هیڅ څوک بحث او لانجو جګړه نه کوي. دا د هغه د اسلام راوړلو واقعه وه چې دغه وخت اله ځوانۍ ته رسیدونکی دی. په دې وخت کې ایمان راوړی د نبی علیه السلام باندې. مسند احمد دا روایت په حسن سند سره ذکر کړی دی. دغه رنګ مقداد بن اسود رضی الله عنهم ایمان راوړی د سابقینو څخه و خو ایمان خپل پټ کړی و. صحیح بخاری کې دا روایت راغلی دی معلق راغلی دی خو په نورو ځایونو کې موصول ذکر شوی دی. نبی علیه السلام ورته وفرمایل فکذلک کنت انت تخفی ایمانک بمکه من قبل. وای مقداد دغه رنګه تام ایمان مخکې پټ کړی و. په مکه کې ته پټ مسلمان وې لہذا نن دې خلکو سره سختی مه کوه نن دې خلکو سره نرمی وکه. نورم ډیر زیات صحابه نمونه هغه په تاریخ کې راغلی دي په سیرتونو کې راغلی دي چې هغه هم سابقین فی الاسلام دی چې دا اکثره قریشو دی د ټولو نه مخکې ایمان راوړو په نبی علیه السلام باندې چې زیات شمیر فضائل راغلی دي په احادیثو کې. خو یو روایت د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نقل دی مسند احمد په حسن سند سره ذکر کړی دی. هغه وی ان الله نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی الله علیه وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. الله رب العالمين دخل کو زړونو ته وکتل د نبی علی السلام زړه د پټولو بندگانو کې غوړ زړو نو د خپل ځان د پر خاص کو نبی علی صلوات و سلام ته رسالت ورکه اغه نبی وګرزو. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. وبعد بندگان پزلون کی وقت الله رب العالمين نو نبی علیہ السلام چې کوم ملګری او کوم صحابه او د دې زلون په ټولو بندگانو کې د ټولو نه غوړ زلون نو دای د خپل نبی وزیران وګرځول چې د هغې په دین باندې جنګېدل. نو کوم کار چې دغه صحابه و ته خخ کاره کېدو هغې ورته ښه ویلی و هغه کار به ښه وي د الله رب العالمین په نیز باندې. او کوم کار ته چې هغې بد ویلی دي هغې کار ته په بده سترګه باندې کتلی دي نو دغه کار به د الله رب العالمین په نیز باندې بد وي او دا به ښه کار نه وي. نو حاصل د دې حدیث څه شو؟ د نبی علیه السلام زړه دا په ټولو بندګانو کې غوره زړه دی او د صحابه زړونه چې کم دی دا په دې ټولو بندگانو د الله رب العالمین کې بیا د انبیا کرامو نه پس غوره خلک دي. ځکه الله رب العالمین د خپل د نبی ملګرتوب او صحبت د پاره غوره کړل. دغه رنګ د سری او پټ دعوت سلسله روانه وه. خبره ډیره په تیزۍ سره روانه وه. ورځ تر بلې د اسلام لمن دا ډیره پراخېده. هرې قبیلې ته د اسلام اثر ورسېدو او د خیر والا خلکو پکې اسلام راوړو، تر دې پورې چې دغه درې کلنه یا څلور کلنه د پټ دعوت مرحلم سرته ورسېده او د دین وروسته د جهري دعوت سلسله شروع شوه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای، کله چې الله رب العالمین د آیت کریمه را نازل که وانذر عشيرتك الاقربين، اے نبی علی صلوات و سلام خپل د نږدې خپلوان دی ویره و د الله رب العالمین نه، دای دغه کفریات او شرکیات نه منه کا. دا آیت چې کله نازل شو نو نبی علی صلوات و سلام داسې تعمیل وک، سعد النبی صلی الله علیه وسلم علی الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر ما هو فجاء ابو لهب وقريش. نبي عليه الصلاه والسلام در رب العالمين دغ امر پر زي کولو د پاره د صفا غونډي توختو، التنه आवाज وکو، اي بني فهر، اے بنی عدی، د قریشو د ټولو قبیلو نمونه واغستل. ټول قریش ځان طرف ته متوجه کړه. تر دې پورې چې هر سړی راغې دغه صفا غونډۍ د لاندې ودرېدو چې دا څه قصه ده، څه خبره ده چې نبی علیه الصلات وسلام دومره اوازونه کوي موږ ته؟ څوک چې خپله نشو راتللی یو کس یې ولېږه چې ته لاړ شه، څه خبره ده؟ په دې کې د نبی علیه الصلات وسلام تره ابو لهب هم راغې، قریش هم راټول شول. ټول راجم شو، وس په دې انتظار باندې دي چې نبی علیه السلام کومه داسې مهمه خبره کوي چې موږ ټول را ټول کړو. د خپلو کورونو نه خلک راغله، خپل کارونه پرېښدل، د کارونو نه راوګرځېدل، لاندې ولاړ دي دا ټول، او نبی علیه السلام په غونډۍ باندې ولاړ دی. وس دلته د توحید اظهار کوي، عل الاعلان میدان ته راوځي لکه د هر وخت خپله تقوای. دلته وس تقوا دا ده چې میدان ته راووزي او عل الاعلان کفر ته ټټر ووهي، او دا د رب العالمین په توفیق سره کیږي. چې اخلاص نه وي دغه رنګه ګام پورته کول دا ډیر زور غواړي. کله کله یو انسان کې اخلاص نه وي، نعوذ بالله، نو خپلې دا غټې غټې دعوې ورله بیرته فتنه ګرځي. خو الغرض نبی علیه السلام د عاقبت او د انجام پروای ونه کړه، خو صفا غونډۍ ته وختو چې نن به زه د الله رب العالمین دا امر په ځای کومه. نن سبا همدا وخت دی کنه، همدا امر نن منګ او تاسو ته متوجه دی. وانذر عشيرتك الاقربين، اي علماء کرامو، خپل خاندانونه، خپل کورونه، خپل ټبر، خپل ولس، خپل ملت دارا ویخ کی دی ویروی دغه کفر نه، دغه موجوده او دغه معاصر کفرونه نه دی ویروی، د الله رب العالمین نه وډار کی. اے مجاهدین او اے مسلمانانو، سومرم چې وس کیږي خپل خپلوان او خپل ملت دا دغه تیارونه روباسي، دی د رب العالمین د عذاب نه ویروی، دی ته د الله رب العالمین عظمت بیان کی، دی ته د جهاد فضیلت بیان کی، دی ته د خلافت حقانیت بیان کی. برملا راوزی میدان ته. نو نن سبا د توحید د دفاع لپاره بیان کولم لوی تقوا ده. که الله رب العالمین د یو انسان نه قبول کی او اخلاص پکې وي، لیکنم تقوا ده، مجاهد ته زی ور کولم تقوا ده، عال الاعلان د کفر مقابلې ته راوتل او سینه ورته سپر کول چې رب العالمین په توفیق سره وي او اخلاص پکې وي، د نبی علیه صلوات و سلام طریقه پکې وي، د دین بل غوره عمل چیرته نشته. صرف د ظالم پاچا په مخ کې حق خبره کول دا لوی جهاد نبی علیه السلام بلل دی. افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، نو بیا د یو کافر په مخ کې حق خبره کول، بیا د یو طاغوت په مخ کې د توحید بیان کول، بیا د دیموکراسۍ په مقابل کې د نبوي ارشاداتو بیان کول، دا خو ډیره لویه د منقبت خبره ده. نبی علیه السلام چې کله خلق ټول را ټول کړل، بیا یې ته یو تپوس وکړه، خلق یې ځان ته نورم را متوجه کړل، د دعوت انداز باندې پوهیږي سبحان الله، ورته وی أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. وإيه قريشو إيه زما قوما إيه زما ولسا تاسو ما تخبر راكي كذا تاسو دا خبرو كما دا دي غندين أخوا پا خوالكي يو لخ کرده أغا پا تاسو باني حملكي تاسو زما خبر باوروي تاسو ما ريختيني گني؟ ټول ورته ویل چې بالکل موږ ستا خبر رښتینی ګڼو، موږ تا نه صرف او صرف رښتیا لیدلې دي، ته یو صادق انسان یې، ته یو امین انسان یې، صفتونه یې ولو وکړه. دا وګورئ نبی علیه السلام څومره یو لطیف انداز اختیار کړی دی. اول یې خلک په خپل صدق باندې قانع کړه، ټولو اتفاقا وویل چې بالکل صادق یې. دا د قریشو اجماع شوه. یو قسم پکې دا خبره ونه کړه چې ګوره تا فلانی ځای کې دروغ ویلی و، نه، ټولو اتفاق وکړو. نو اوس دغه صادق انسان چې د خلنه کومه خبره راوباسي دا به خامخا صادق وي، اوس پرې حجت قائمی چې دنیاوي امورو کې مې رښتینی ګڼئ نو اخروي امورو کې به مې خامخا رښتینی وګڼئ. دغه اوضح سیز چې هغه د لښکر خبر ورکول دي، دې سره واضح سیز یعنی د آخرت عذاب ورته ښه روښانه کړه چې سبا د رب العالمین په دربار کې د عذر وړاندې نه کوي چې رب العالمین تا موږ ته داسې انسان رالیږلی و چې موږ په هغې باندې باور نه درلود، تا موږ ته داسې یو نبی رالیږلی و چې هغه صادق نه و، تا موږ ته داسې یو نبی رالیږلی و چې هغه کې امانت نه و. نه نه، ټولو په یو خله باندې دا اقرار وکړو، دا ګواهي ورکړه. دغه ټولو قریشو دا ومنله چې نبی علیه الصلات والسلام صادق دی، امین دی، او موږ بالکل د ده په خبره باندې اعتماد کوو. زمنګ په معاشره کې چې دا وړوکی ستر شوی دی، دنه موږ صرف او صرف خیر لیدلی دی او رښتیام ته لیدلی دی. نو اوس ورته نبی علیه السلام هغه اصل مقصد وایي، ځکه خلک یې سخت تږی کړه، خلک یې ډیر زیات متوجه کړل. نو بیا یې وفرمایلې، فإني نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. ای زما ولسا، ای زما ملتا، ای زما قوما، ای زما خپلوانو، زه تاسو د الله رب العالمین عذاب نه ویروم، هغه عذاب چې تاسو ته مخې ته را روان دی. نو په دې وخت کې نور قریش خو غلی شو، ځکه خپل دا اقرار وکړو چې ته رښتینی انسان یې، ته صادق انسان یې، وسنګ خپل د خولې پورې خندا کوي او بیرته په نبی علیه السلام باندې رد وکي. خو په هر قوم کې یو بدبخته انسان وي، په دغه قریشو کې یو بدبخته انسان چې نوم یې ابولهب و، او د نبی علیه الصلات والسلام پرشته کې تر راتلو، هغه پاسې د نبی علیه السلام ته ویلې، تب لک سائر اليوم علی هذا جمعتنا. و ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته دې تباشي، تا موږ دې خبرې د پر را جمع کړیو. لکه دا د دنیا دارو طریقه وي چې د دنیا خبرې ورته د ټولو نه سترې خبرې ښکاري، هغه ورته ګټورې خبرې ښکاري، هغه ورته مفیدی خبرې ښکاري، نور دا دین هغې ته ډیر وړوکی شی ښکاري. نو ابو لهب هم دا فکر و چې موږ ته به اوس یو خبره کوي، یا به د حملې کېدو خبره کوي، یا به د کوم تجارت خبره کوي، یا به د دنیاوي مادیاتو خبره کوي. کله چې د توحید دغه آواز واورېدو، نو دا په ډیر تریخ ولګېدو، ځکه اول ځل دی چې قریش دغه شان علی الاعلان دغه توحید آواز او دغه توحید غږ اوري. دا په دی باندې داسې یو لکه د غشو گزارونه. نو الله رب العالمین د آیتونه نازل کړه، تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب. دا ابو لهب بدی بیان کړه چې ابو لهب دی تباشی، د ده لاسونه دی تباشی، هغه ته نه خپل مال فایده ورکړه، نه ورته دغه خپلې ګټې وټې فایده ورکړه، چې دا ټول عمر د دغه مال په فکر کې دی، دنیاوي ګټو په فکر کې دی. سیصلا نار ذات لهب، زر دی چې دغه لمبی وهونکي اور ته به داخل شي. و امراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد. او د خزی بدی مولا بیان کړه چې لرګي په شاکړي او دغه لرګي راوړي، د دومره مالداري سره سره بیا هم دومره بخیله ده، هر وخت په غاړه کې دغه پړی اچولې وي. یا قیامت مراد دی چې الله رب العالمین به په آخرت کې د ده په غاړه کې د وور پړی اچوي. یا تیا میل مراد دی چې ده به امیل اچولی و قیمتي. نو دا د نبی علیه الصلات والسلام اول دعوت و، د جهري دعوت آغاز و چې نور پټپټوانی باندې نه کیږي، خپل عقیده او خپل نظریه دا د کفارو ته پډاګه کول پکار دی، چې دغه نظریه دا د پدغه کتاب او سنت باندې بنا ده، دغه دلایل دی، دا منل پتا سو ټولو باندې لازم دی، د دې د پاره چې څوک سبا نه خبره پاتې نشي، کچا باندې مرګ راځیم د دلیل نه ورسته برازي، او که څوک ژوندې پاتې کیږي نو هغه به هم په دلیل سره پاتې کیږي. ابو هريره رضی الله عنه د نبی علی صلوات و سلام د جهر دعوت واقعات داسې بیانوي، صحیح بخاری کې هغه فرمای: قام رسول الله صلی الله علیه وسلم حين انزل الله وانذر عشيرتك الاقربين، کله چې الله رب العالمین د آیت کریمه را نازل کو چې تخپل د خپلوان ویروا، دغه نزدې خلک دی ویروا، قریش ویروا، نبی علی سلام د قریش په منځ کې ودرېدو، ورته وی ویلې: یا معشر قریش، اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من الله شیئا، یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من الله شیئا، یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من الله شیئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وي اي قريشو خپل زنون پا خپل باندي وگتي، دا الله رب العالمين دا عذاب نا خپل زنون خپل خلاص کري، زد تاسي تا دا الله رب العالمين دا عذاب نا هيد قسم فايدا وگتا نشم در رسوله. اے بنو عبد مناف، تاسو تم د الله رب العالمین د عذاب مقابله کې د هیڅ ګټ توان نه لرم. اے عباس بن عبد المطلب، تاسو ما ترې خو تا تم د الله رب العالمین د اجازه نه بغیر کومه ګټ او کومه نفع نشم در رسوله. اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترورې، تا تم ز کومه ګټ نشم در رسوله. اے د محمد صلی الله علیه وسلم لوری فاطمه، ته د ما نه څومره مال چې غواړي وغواړه، خو د رب العالمین عذاب په مقابل کې تا ته هیڅ قسم فایده نشم در رسوله. تاسې ټول د رب العالمین د عذاب نه نشم خلاصولی، خپل ځانونه به خپل خلاصوي. نو په دغې طریقې سره نبی علیه السلام خپل دعوت هغه علني که. به مسند احمد او کشف الاستار کې بعضې روایتونه راغلي دي چې سندونو کې ضعف دی، عباد بن عبدالله الاسدی په نوم باندې راوی دی، دا پکې ضعیف دی، شریک پکې صحیح الحفظ دی. چې کله وی نبی علیه السلام باندې دغه آیت کریمه نازل شو، نو نبی علیه السلام د خپل کورنۍ ډیر ش غړي راټول کړل، هغې ته ډوډۍ وکړه، طعام یې ورته تیار کړ. کله چې د ټولو خوراک او سکاک وکړه، ماړه شو. سره د دې چې دا طعام کم و، خلک ډیر زیات و، خو دغه لږ طعام دې ټولو ته کافی شو. بعضې خپلوان او د دې مجلس حاضرین هغې حیران شو چې دا څنګه دومره لږ طعام دی ټولو خلکو ته کافی شو، ټول پې ماړه شو. دغه معجزه الله رب العالمین ښکاره کړه. نو بیا نبی علیه السلام تپوس وکړه دې ټولو نه: من یضمن عنی دینی و مواعیدی و یکون معی فی الجنه و خلیفتی فی اهلی. و ای زما خپلوانو، تاسې کې داسې څوک دی چې زما د کار ملاتړ وکړي، زما د دین ضمانت وکړي، زه چې کومې وعدې ورکوما د دې تصدیق وکړي، او ما سره په جنت کې رایوزی شي، زما په اهل کې زما وارث وي، زما نائب وي. فسکتو، نو ټول غلی شو. فقال علی انا، صرف علی رضی الله عنه په دغه ټولی کورنۍ کې ویل چې زه ستا ملاتړ کوم، زه په تا باندې ایمان راوړم اے نبی علیه السلام. خو دغه روایت سند کمزوری دی، او نور د علی رضی الله عنه فضایل هغه بیخي بشمیره دي، دغه منکر روایتونو ته اجت نشته. دغه شان امام طبری رحمه الله په خپل تفسیر کې ذکر کړی دی، په خپل تاریخ کې هم ذکر کړی دی، وای کله چې الله رب العالمین د آیت کریمه را نازل ک: فصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے نبی علیه الصلاه والسلام، تا ته چې د کم شی امر کیږي، د کم توحید او کم اسلام او کم ایمان چې تا ته امر کیږي، په دې باندې د دې مشرکانو زړونه وچوا، او دې مشرکانو پروا مه کوه، دینه اعراض وکړه، دینه مخ واړوه، خپل توحید دی واضح بیانوه، د دې مشرکانو نه مخ واړوه، دوی ته داسې صفا حق بیان کړه که دوی خفه کیږي، الله رب العالمین فرمایي چې دوی د زړونه وچوي، د دې غوږونو ته دغه تریخ حقیقتونه ور ورسوه. نو په دې سره وایي دغه سری مرحله د دعوت دا پای ته ورسېده، او نبی علیه السلام نور ملا وتړله. قریشو ته مخامخ په کعبه کې او په یو ځای او بل ځای په هر مجلس کې ورته دغه دعوتونه شروع کړو، توحید د هر انسان غوږ ته ورسو. خود دی پسند کی موسی بن عبیده پونم باندې وراوی دی چې هغه ضعیف دی. دغه سری دعوت دوره الله رب العالمین په دی آیت کریمه سره زکه ختم کړه، وانذر عشیرتک الاقربین، چې خپل خپلوان د نورو خلکو په مقابله کې زیات حق لري. دوی موجوده ده دا خپل خلک چې انسان سره ودرېږي هغه به کلک ولاړ وي، او د نورو قبیلو په مقابله کې تا سره تر آخري سلګۍ پورې کومکي او ملاتړي اوسیږي. ستا هره خبره هغه د زړه د کومې نه مني. نو دی وجنه د قریشو قبایل چې نبی علیه الصلاة والسلام سره ودرېږي نو بهر د نورو قبیلو په مقابله کې بیا د نبی علیه السلام کومک کوي. درېمه خبره دا ده چې دغه قریشو د ویرولو امر الله رب العالمین ځکه وکړه چې قریش په دې مکه کې آبادو، او مکه په هغه وخت کې د عربانو د دینی مرکز حیثیت لرو، نو په نورو عربانو او قبایلو باندې خاص اثر درلودو، ځکه هغوی دا کعبه مقدسه ګڼله او عملی نښې لیدلې وې. د ابرها لښکر ماتېدل دا ټولو ته یادو. نور د دې دا مقصد نه و چې اسلام په ابتدا کې فقط قریشو پورې محدود و، نه، اسلام د اول ورځې نه هغه نړیوال دعوت دی. د کتاب او سنت احکامات دا د اول ورځې نه د ټولې نړۍ دپاره دي. سورة القلم چې دا هم په ابتدایي وختونو کې نازل شوی دی، الله رب العالمین په کې دا اعلان کړی دی، وما هو الا ذکر للعالمین، دا قرآن کریم د ټول عالمونو دپاره بیان دی، نصیحت دی، ذکر دی، خو چې څوک ته فایده اخلي او څوک نه. نور د قرآن کریم احکامات، عقاید، عبادات، اخلاقیات، معاملات، دا څومره څه چې بیان شوي دي دا د ټول عالم دپاره دي. نو په دغې طریقې سره نبی علیه السلام خپل دعوت جهري کړ، او سري دعوت ته پټ دعوت ته د پای ټکې کېښدو. عزتمند ورونو، موږ او تاسو ته دا فایده حاصلیږي چې نن سبا موږ او تاسو خپل دعوت جهري کړو، داسې لارې اختیاري کړو چې هر سړی، هر زنانه، هر ماشوم هغې ته زمنګ دا دعوت ورسیږي، دا توحید ورته ورسیږي، اگر که هغې معذوره نه دي. خو بیا هم زمنګ او ستاسو به دا کوشش وي چې زمنګ دا غږ او زمنګ دا آواز او زمنګ دا منهج او زمنګ دا عقیده دا د خراسان په ځمکه باندې، بلکې د ټولې نړۍ په سطح باندې، هر یو مشر کشر، هر یو ځوان او زوړ، هر یو ماشوم او بوډا، هر یو زنانه او هر یو نارینه ته دا ورسیږي. نبی علیه السلام درې کاله پټ دعوت وکړه، یا سلور کاله پټ دعوت وکړه. نن سبا موږ او تاسو باندې څومره وختونه تیر شوي دي، څومره عمرونه دي زموږ او ستاسو، موږ او تاسو څومره پټ دعوت کړی دی، آخر کله به دا دعوت جهري کوو؟ تر څو به دا خبرې په سینو کې ساتو؟ تر څو به د الله رب العالمین دغه بندگان په دغه جهالت کې پاتې وي؟ تر څو به د نبی علیه الصلاة والسلام دغه صحیح دین دا د خلکو په سینو کې پاتې وي؟ کله به موږ او تاسو دغه عقیده د مسلمان ولس ته رسو؟ هغه ولس چې په دین باندې مین دی خو دین نه دی خبر، خلکو د دین په جامه کې ورسره دوکې کړي دي، خلک په اسلامي شعارونو باندې دوکه کوي. دې ټولو ته باید موږ او تاسو رسیدګي وکړو. په دې کې اعلام اداره خصوصا ډیر زیات توجه وکړي. هر یو مجاهد او هر یو مؤمن او هر یو مسلمان دا باید اعلامي شي. خپله بیان نشي کولای، خپله توحید نشي بیانولای، خپله لیکنه نشي کولای. د علماء کرامو بیانات راواخله، د علماء کرامو لیکنې راواخله، کور په کور تقسیم کا، هر مجلس په مجلس تقسیم کا، په هر خار کې تقسیم کا. خدا دعوت دا جهري کا، دا علنی کا، په دې باندې لر او بر کې هر یو انسان هغه خبر کا. دا زمونږ استادو فریضه ده. د نبی علی السلام دا سیرت منګه دغه عمل په نیت باندې لولو. معزتمن مسلمانانو ورونو، د نن درس په دې باندې پای ته ورسو. بل درس کې به ان شاء الله یو بل خوږه موضوع بیان کو چې کله نبی علی السلام دعوت جهري کا، مسلمانان جهرن او علی الاعلان اسلام قبول کو، مسلمانان ښکاره شو، صحابه منځونه کول، صحابه و د توحید چغې والی، نو بیا په صحابه باندې څنګه حالات راغلل، څنګه فضا جوړه شو په دغه مکه کې، څنګه صحابه مقاومت وکړه، څنګه د هغې ایمانونه زړونو ته کوز شوي وو چې د کفارو هر قسم بند او تعذیب او قید او تکلیف دای په خپلو سینو باندې وګاله، خو یو لحظه د خپل دین نه وروسته نه شو. د هغه خلکو د قربانیو برکت دی چې نن موږ او تاسو پورې اسلام را رسیدلی دی. کنن منگ او تاسو اماغ شان قربانی ورکو، اماغ شان در رب العالمین دغه پړې را ونیسو او قربانی په دې باندې ورکو. هر قسم کړاو او تکلیف دا په ډیره مینه باندې وزغمو. نو زمنګ استاد د برکت ته با دغه صحیح توحید او صحیح عقیده الله رب العالمین تر پیړیو پورې ورسی. ما او تا به نیو، ما او تا به شهیدان یو، ما او تا به خاوري شوی یو، ما او تا په قبرونو کې پراته یو، خو زما استا کتاب، زما استا بیان، زما استا کوشش، زما استا فعالیت هغه به رنگ را وړی وي. خلق به پیړیو وروسته ګوري او توحید به تیز دکی. تر قیامت پورې به دا سلسله زما استاد لپاره جاری وي. نو څومره د فضیلت خبره ده زما ورونو، څومره د منقبت خبره ده. باید چې موږ تاسو په دې دین کې حریص شو. دا دنیا دار په دنیا کې څومره حریص کوي چې د چا یو دکانی وي چې دوه میشوې، چې د چا یو کوری وي چې باید زما دوه کورونه وي، چې د چا یو گاډی وي وای زما درې گاډی وي، یو بل سره څومره سیالی کوي په دې کې. نو زموږ استاسو مقصود آخرت دی، د رب العالمین رضا ده، د هغه مینه ده، د نبی علیه الصلاۃ والسلام ګاونډیتوب دی په جنت الفردوس کې. نو ولې نه موږ او تاسو خپل دا ژوند قیمتي کو، د هر یوې لمحې نه ګټه واخلو، د نبی علیه السلام په سیرت باندې زره زره عمل وکو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول د نبی علیه السلام په نقش قدم باندې روان کړي. آمین. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.